Barbara. Black Weeks w Media Expert. Na przykład zmywarka do zabudowy Siemens. Teraz za jedyne 1690. Taniej o ponad 300 zł. Samsung Smart TV 70 cali. Teraz za jedyne 2990. Taniej o ponad 600 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Uwaga! Super promocja w Lidlu. Ten piątek, 13, nie będzie pechowy. Bo z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Aż 50% taniej. Miksuj dowolnie. Tylko w ten piątek, 13. Oszczędzaj z aplikacją Lidl Plus. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ. Jest piątek, 13 listopada. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis Trójki. Nie będzie wprowadzenia narodowej kwarantanny w najbliższych dniach, zapowiedział premier. Tłumy ludzi w stolicy Białorusi zgromadzili się w miejscu, gdzie zatrzymano zmarłego opozycjonistę. Słowacja grupowym rywalem polskich piłkarzy w przyszłorocznych Mistrzostwach Europy. Ewentualny scenariusz lockdownu w Polsce staje się nieco bardziej odległy. Jak poinformował wieczorem premier Mateusz Morawiecki, dane o zakażeniach koronawirusem w tym tygodniu oznaczają, że w najbliższych dniach nie trzeba będzie wprowadzać narodowej kwarantanny. Szef rządu zaapelował jednak o dalszą społeczną dyscyplinę. 65 zachorowań na 100 tysięcy mieszkańców to obecny wskaźnik epidemii, od którego zależy wprowadzanie lub łagodzenie obostrzeń. Próg narodowej kwarantanny, czyli faktycznego lockdownu, określono na 70-75 zachorowań. Jak mówił premier Mateusz Morawiecki, dane z tego tygodnia są optymistyczne. To nadal dużo, ale to pierwszy sygnał stabilizacji i dowód, że ostatnie obostrzenia przynoszą skutki. Premier podkreślał, że celem jest ograniczenie mobilności społecznej i przerwanie łańcucha zakażeń. Szef rządu mówił o pierwszej wygranej bitwie w długiej wojnie. Dane z tego tygodnia sprawiają, że w najbliższych dniach nie musimy wprowadzać narodowej kwarantanny. Mateusz Morawiecki zaapelował też o dalszą dyscyplinę w przestrzeganiu zasad sanitarnych. Premier mówił również o przygotowywanej szczepionce. Podkreślił, że będzie ona dobrowolna, a w pierwszej kolejności dostępna dla seniorów i personelu medycznego. Karol Darmoros, Polskie Radio. Każdego dnia powiększa się baza łóżek dla chorych na COVID-19. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska mówi, że zajętych jest niemal 22 tysiące łóżek, 12 tysięcy jest wolnych. Myślę, że osiągniemy około 35 tysięcy łóżek dla pacjentów z koronawirusem. Myślę, że to jest optymalna pula. Nie wliczam oczywiście do tej puli także łóżek w szpitalach tymczasowych, które są budowane w każdym województwie, a także szpitale tymczasowe, które są budowane przez spółki Skarbu Państwa, więc mam nadzieję, że tych łóżek dla wszystkich pacjentów w Polsce nie zabraknie. W czwartek resort poinformował o niemal 22 700 nowych przypadkach koronawirusa. Polska nie może zaakceptować uznaniowych mechanizmów w ramach nowego unijnego budżetu. Takie stanowisko Warszawy przekazał kanclerz Angeli Merkel, premier Mateusz Morawiecki. Po południu szefowie rządów Polski i Niemiec rozmawiali podczas wideokonferencji. Premier potwierdził, że skierował do przywódców Unii Europejskiej list, w którym nakreślił polskie stanowisko w sprawie budżetu wspólnoty na lata 2021-2027. Szef rządu ostrzega, że Polska może zawetować budżet z powodu powiązania go z praworządnością. Do późnych godzin nocnych gromadzili się mieszkańcy Mińska na placu, gdzie w środę został zatrzymany przez milicję sympatyk opozycji Raman Bandarenka. 31-latek zmarł wieczorem w szpitalu, dokąd został przewieziony z milicyjnego posterunku. Miał ślady pobicia. Raman Bandarenka został zatrzymany na jednym z osiedli w obrębie centrum miasta, gdzie znajduje się tak zwany Plac Przemian. To miejsce, gdzie każdego wieczoru zbierają się okoliczni mieszkańcy, aby posłuchać występów wspierających opozycję artystów, czy napić się herbaty na świeżym powietrzu. Na wieść o śmierci na Plac Przemian przybyły tłumy ludzi. Składali kwiaty, zapalali znicze i skandowali "Nie zapomnimy i nie wybaczymy". Milicja w wydanym komunikacie stwierdziła, że mężczyzna został znaleziony nieprzytomny i wezwano do niego pogotowie. Jednak świadkowie zdarzenia cytowani przez niezależne media twierdzą, że pogotowie nie widzieli. Obrońca praw człowieka Aleś Bialacki powiedział, że odpowiedzialność za śmierć mężczyzny ponosi MSW Białorusi i ci, co wydawali milicji rozkazy. Zaapelował o przeprowadzenie wszechstronnego śledztwa. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. Słowacja grupowym rywalem Polski i przyszłorocznych piłkarskich Mistrzostw Europy. Drużyna selekcjonera Stefana Tarkowicza pokonała w Belfaście w decydującym meczu ścieżki barażowej B po dogrywce Irlandię Północną 2-1. Słowacja została przydzielona do grupy E z Polską, Hiszpanią i Szwecją. Mistrzostwa Europy planowane są w dniach 11 czerwca, 11 lipca przyszłego roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy pochmurno i od 2 do 7 stopni. Piątek też będzie pochmurny, choć pojawią się przejaśnienia. Możliwe słabe opady deszczu lub mrzawki, nad ranem mgły. W ciągu dnia termometry pokażą od 4 stopni na Podlasiu do 8 w centrum i 12 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór. Mateusz Fusiarz. I Krzysztof Łoniewski. Zapraszamy na kolejne wydanie Sportu pod Księżycem. Dziś gościem trójki jest wioślarka Agnieszka Kobus-Zawojska, medalistka olimpijska, mistrzyni świata i Europy w czwórce podwójnej. Dobry wieczór, Agnieszka. Dobry wieczór. No i pierwsze pytanie, takie rozgrzewkowe, jak się masz w tych trudnych czasach? Wszystko okej? Jesteś zdrowa? Twoi bliscy też są zdrowi? Tak, wszyscy jesteśmy zdrowi. Tak naprawdę, no, może nie wiem, czy dobrze to zabrzmi, ale to był taki trochę dla mnie bonus z rodziną i z mężem. Przede wszystkim z mężem, no bo z rodziną tak dużo się nie spotykaliśmy. Więc tak naprawdę mimo trudnych czasów starałam się czerpać to, co najlepsze w tych trudnych czasach. No w Sportowej Trójce pod Księżycem staramy się zawsze połączyć niejako wspomnienia sportowców, ich jakieś największe sukcesy wspomnieć i tak dalej, ale też posłuchać muzyki, którą oni prezentują. Czy muzyka w twoim życiu jest ważna? Chciałam powiedzieć, że zawsze jak podróżuję z mężem samochodem, to uwielbiam to, bo on po prostu, mam wrażenie, że zna każdy tekst i po prostu lubimy hip-hop, więc dużo tego może być dzisiaj, ale rapuje mi po prostu, to jest mega śmieszne, poprawia humor. Druga sprawa, przed startem zawsze mam takie kilka swoich utworów, których też słucham. No i trening, no nie oszukujmy się, ale dobra muzyka mobilizuje do pracy. Ty nie jesteś jakąś fanką treningu, prawda? Wolisz startować. Może nie jestem fanką długich, nudnych treningów. Jak coś się dzieje, jak są interwały, to lubię takie treningi. Ale zdecydowanie uważam, że start to jest sportowe święto i po to trenujemy, żeby startować. Jest stres, ale nie boję się tego stresu, akceptuję go. I myślę, że nie możemy nie lubić startować, bo trenujemy po to, żeby startować. Ale wiem, że chyba tak trochę nie po drodze jest ci z ergometrem. Powiem tak, zaakceptowałam go, ale no nie oszukujmy się, nie jestem na tym urządzeniu najlepsza, najsilniejsza, ale wiem, że to jest środek treningowy, dzięki któremu będę najmocniejsza na wodzie, więc tak naprawdę no trzeba zaakceptować to, co jest nieprzyjemne i po prostu to przeżyć. Kończąc wątek treningu, wspomniałaś o swoim mężu, który też jest wioślarzem. On jest na drugim biegunie, on uwielbia trenować. On to jest taki typowy harpagan, ja to powiem. Jeżeli ja mówię, że ja nie lubię, jak trening jest nudny i długi, to on w zeszłym roku sobie przebiegł w górach bez wielkiego przygotowania 102 kilometry po górach, w Gorcach. 102. 102. Był dystans 10, 20, 50, chyba 80, a on wybrał 102. I ja się pytam, że no czemu na debiut akurat 102? On mówi, no ale no czemu, jak już zaczynać coś, to na poważnie. No i był dziewiąty ogólnie, a drugi w swojej kategorii wiekowej, więc uważam, że to był dobry debiut i no on chyba lubi długo i mocno, a ja wolę, jak coś się dzieje. No ale Maciek odwiedził nas tutaj przed Sportową Trójką pod Księżycem. To nie jest taki człowiek z ulicy, który w sporcie wziął się wczoraj, tylko faktycznie widać po nim znakomitą sportową sylwetkę. Jest to gość, który po prostu chyba sportem żyje codziennie i myślę, że to, że osiągnął tam całkiem przyzwoity wynik, to nie jest przypadek, to jest długa praca. Ja uważam, że on ma fajny charakter i nawet tak jak mówisz, nawet nie jako zawodnik, ale ten sport, on nawet wczoraj rozmawialiśmy, że chce, żeby był w naszym życiu, chciałby działać w sporcie, mamy też swoich podopiecznych i tak naprawdę całe te sportowe serce oddajemy swoje dalej. Macie pewną cechę wspólną, jak się na was patrzy, bo macie takie roześmiane endorfinowe oczy. To miło słyszeć. Naprawdę. A nie jestem dzisiaj już po treningu swoim, więc jeszcze większe roześmiane oczy przede mną. Pewnie wiesz, jesteś zalana tymi endorfinami od dziecka. Wróćmy właśnie do twojego dzieciństwa. De facto ty byłaś na to wioślarstwo w jakiś sposób skazana. Tak, byłam skazana, bo mamy taką wioślarską rodzinę. Moi rodzice trenowali. Tak naprawdę można powiedzieć, że jestem trochę niespełnioną ambicją mojego taty, bo musiał zakończyć ze względów osobistych. No moja siostra była w drodze. No i też były inne czasy. Dziadek mówił praca i tak dalej. No i mój tata zakończył, ale dzięki temu myślę, że mam dobre wyniki, bo ja mam takie wsparcie, jakiego on nie miał, więc byłam skazana przez rodziców na te wioślarstwo, ale nie od razu na wioślarstwo mnie zaprowadzili. Była gimnastyka, był tenis, jeździłam na obozy narciarskie, więc tak wszystko po trochu. Szukając gdzieś informacji na temat twoich początków, tego jak to się wszystko zaczęło, natrafiłem na zdanie, które było takim bardzo twardym argumentem, dlaczego ty nie chcesz się zajmować wioślarstwem. To miało miejsce, kiedy miałaś mniej więcej 9 lat i powiedziałaś, to jest głupie i nie będę tego robić. Tak, moja siostra też miała taki mały epizod w swoim życiu wioślarskim. Startowała właśnie bodajże na Mistrzostwach Warszawy na ósemce. I szliśmy z rodzicami właśnie tu po bulwarach i spotkaliśmy Pawła Berka, czyli trenera Kajetana Bronieckiego, medalisty olimpijskiego. I znał moich rodziców i widząc mnie powiedział: o, słuchaj Zbyszek, ona będzie trenować, a ja tupnęłam nogą: nie, to jest głupie, mi się to nie podoba, ja tego nie chcę robić. No i po prostu na tym się skończyło, a później sama wiosłowałam, więc generalnie no, widocznie tak miało być. Ale przygoda siostry z wioślarstwem długo nie potrwała. Długo nie potrwała, ale myślę, że w życiu tak powinno być, że każdy powinien znaleźć to, co lubi i to, co mu pasuje. Mi to pasuje, mojej siostrze nie, spełnia się w totalnie innej dziedzinie, bo chciałam powiedzieć, że ona kilka lat temu wygrała konkurs ogólnopolski. Był konkurs na prezesa ZUS-u i ona jako jedyna z Polski wygrała go. No niestety później była na rozmowie i nie przeszła jej, ale no bardzo dobrze działa w tej dziedzinie, więc myślę, że trzeba właśnie znaleźć tą swoją ulubioną dziedzinę. I co więcej, moja siostra mówiła mi kiedyś: Aga, jak to jest, że ty lubisz to, żeby patrzeć na plecy koleżanki? Powiedz mi, czy była presja w domu na ciebie, żebyś w tym wioślarstwie odnosiła sukcesy? Trochę była, no nie ma co ukrywać. Mój tata wywierał na mnie presję, ale myślę, że mi to pomogło. Ja pamiętam, jak byłam mała, jeździłam do nich, bo oni mieszkają poza Warszawą, troszkę za Legionowem. I mój tata na rowerze, ja na bieg i od latarni do latarni przyspieszenie. Może brzmieć to właśnie, że presja, że tata tutaj, że Aga, przyspieszenie. Ale mimo wszystko to była dla mnie fajna forma spędzenia wolnego czasu i ja to lubiłam, więc po prostu nie mogę na to narzekać, bo ja miałam super wsparcie od rodziców i mimo że była ta presja, to bez niej nie wiem, czy bym zaszła tu, gdzie jestem. Nawet teraz wspominając to, to mówisz to z takim ciepłym głosem, nie masz takiego wyrzutu, że dlaczego skazywał mnie na takie katorgi, tylko faktycznie gdzieś czuć taką wdzięczność i satysfakcję z tego, co się działo. Bo wbrew pozorom ten sportowy ból jest przyjemny, bo na mecie, kiedy jest ta radość to i się wygrywa, to nie czuję się tego bólu i ja po prostu wiem, że musi być trochę tych cierpień, żeby była ta radość, a jak podejdę do tego tak, że to jest ciężkie i tylko ciężkie, to nie będzie. Będzie ciężej to znieść, a ja podchodzę do tego, że mimo wszystko ja lubię to po prostu. Ja lubię, ale akceptuję to, że musi być ciężko po prostu. To jak praca każda inna. Chcemy być w czymś najlepsi, musimy się poświęcić, więc to jest normalne. No, wy też macie czasem ciężko na pewno. To nie było od początku wioślarstwo. Wspomniałaś o tym, że tata jeździł na rowerze, ty biegałaś. Lubiłaś biegać, lubiłaś grać w koszykówkę. To się gdzieś dopiero docierało. Tak, bo zdecydowanie było tak, że rodzice chcieli, żebym po prostu była takim sportowym dzieckiem. No chodziłam na legię, na gimnastykę, co teraz sobie nie jestem w stanie tego wyobrazić. Były salta? Były, ale ja nie wiem, jak to w ogóle się... Nie wiem, jak ja dałam radę, ale dałam radę. Nawet teraz przeszłam do grupy lepszej, udało mi się przejść. Czyli znowu legia straciła porządnego sportowca. Myślę, że po prostu znalazłam swoją dyscyplinę, bo myślę, że pewnie skończyłoby się tylko na tej grupie, ale no moi rodzice po prostu chcieli, żebym ja poznała ten sport, a później wybrała to, co wybrałam, no bo nie oszukujmy się, na pewno gdzieś tam w głębi duszy mieli to wioślarstwo, że chcieliby, żebym to trenowała, ale no wysyłali mnie na wszystko, co się da. Nawet jak nie było jakoś super w domu, to zawsze było na tyle super, żebym ja mogła pojechać na ten obóz sportowy, więc to było priorytetowe. Mądrzy rodzice, swoją drogą. Rzadko się trafiają wybitni wioślarze z Warszawy, a ty warszawianka. Tak, ja uwielbiam to miasto i nie wyobrażam sobie żyć gdzieś indziej, choć niestety niektórzy nie lubią tego, jak ja tak mówię, ale no bardzo lubię to miasto i uważam, że daje mi dużo możliwości. Mimo, że to wioślarstwo, to przecież mamy Wisłę, mamy Kanał Żerański i mamy dobre kluby, więc da się. Gdzie ty trenowałaś w Warszawie? W międzyszkolnym ośrodku sportowym, bo właśnie zmieniłam szkołę i ten ośrodek był powiązany tak, ze szkołą na Afrykańskiej. I tam zaczęłam swoją przygodę. Ja chciałam przypomnieć, że tam zaczął swoją przygodę Kajetan Broniecki, Robert Sycz. Ja też tam byłam, więc tak naprawdę widać, że to jest taka kuźnia talentów troszkę. Ale jakie akweny, czyli Kanał Żerański, czyli nie, Wisła? Nie, na początku Wisła, a jak przeszłam na studia, to zmieniłam klub na AZS AWF Warszawa i przystań jest na Kanale Żerańskim. A powiedz, kto cię do tej szkoły na Afrykańskiej wyciągnął z tej twojej pierwszej podstawówki? Trener, bo właśnie startowałam w biegach. Trener właśnie z międzyszkolnego ośrodka sportowego i tym samym nauczyciel WF-u w tej szkole na Afrykańskiej. Biegałam w Parku Skarszewskim na biegach dzielnicowych i zakwalifikowałam się do biegów warszawskich i on podszedł do mnie, że on pamięta moich rodziców i czy bym nie chciała zmienić szkołę. No i wróciłam do domu, miałam do wyboru dwie klasy, żeglarska bądź wioślarska. No chciałam trochę na złość zrobić tym rodzicom, ale no oni już powiedzieli, no już tak złośliwa jesteś, że już tu nie możesz być. No i poszłam do klasy wioślarskiej. wioślarskie i od tego się zaczęło. Bardzo mnie interesuje właśnie, jak on, widząc ciebie, ocenił twoje predyspozycje, przecież biegałaś. Mhm. Nie widział cię nigdy, jak wiosłujesz. Skąd on wiedział, że ty będziesz potrafiła się tak przystosować do zupełnie innego sportu? No, mowa tutaj była też o żeglarstwie, tak? No, ale to nie bieganie. Pewnie tutaj... budowa, ramiona, dłonie, nie? Tak nie jest? Nie, no wtedy to mogłam być taka troszkę licha i ten, ale nie wiem, może po prostu, no nie byłam pierwsza na tych zawodach, byłam w pierwszej dziesiątce, więc może to nie było na tyle dobrze, żeby zostać biegaczką, ale myślę, że też na pewno skojarzyli moje nazwisko, jeżeli moi rodzice też trenowali i trener znał moich rodziców, więc na pewno zobaczył, o super, bo ze sportowej rodziny, a jednocześnie sobie daje radę. Każdy ciągnie do swojego, po prostu. Możliwe. Wracając na chwilkę do tematu Warszawy, myślę, że ja i Krzysiek też podpiszemy się, że Warszawa to super miasto, bo obaj z Warszawy. Podpisujemy się pod tym samym. Agnieszka, przed tym jak posłuchamy twojej pierwszej piosenki, twojego pierwszego wyboru muzycznego, to jeszcze chciałem cię zapytać o ciężkość dyscypliny, którą uprawiasz, bo to jest po prostu ciężka do uprawiania dyscyplina. Co tam jest najcięższego? Czy monotonia w treningu? Czy to, że jest ciągle wilgotno? Czy to, że cię nie ma ciągle w domu, bo jesteś 300 dni na zgrupowaniach? Wiele rzeczy jest ciężkich, ale tak naprawdę ja powiem, że ja jestem zadowolona, że pływam w osadzie w czwórce, że my mamy na tyle dobrą atmosferę, że są gorsze dni, ale że jest gorszy dzień i kolejnego dnia mówimy, o super, idziemy na trening, bo jest ten cel przed nami, więc tak naprawdę ja wiem, że jest ciężko i sama czasem siebie zadziwiam, co ja robię, ale myślę, że te dobre momenty trochę tak po prostu przechodzą te gorsze i ciężka jest zima, bo są długie, nudne treningi, których nie lubię, po prostu biegówki, maraton na biegówkach, później długie wycieczki górskie i tak dalej, ale sam start i przygotowania do startu to wbrew pozorom są naprawdę przyjemnością, bo jak jest dobry czas, to jest fajnie. Agnieszka, wiemy, że przygotowałaś sporo utworów i będzie to głównie hip-hop, głównie rap, ale mam nadzieję, że pozwolisz, się nie obrazisz na mnie, że zaproponuję, że może jednak pierwszym twoim utworem, który zagramy, będzie Eye of the Tiger. Powinnam się obrazić. Bo jest związana z nią kapitalna historia. Oczywiście, śmiało opuszczaj. No może po latach taka nie będę zła na niego. No bo to chodzi cały czas o trening. Wracamy do tego, że z tymi ergometrami nie było za lekko i ta piosenka gdzieś ci towarzyszyła i nie mogłaś jej znieść. Tak, każde zawody właśnie w szkole na afrykańskiej, na warszawskiej Saskiej Kępie, na ergometrach w grudniu, zawsze jak się szło na ten swój ergometr, żeby przejechać ten wyścig, zawsze była ta piosenka. No i nie oszukujmy się, ja nie byłam takim zawodnikiem, takim dzieckiem, gdzie od razu były te sukcesy. Ja musiałam na nie naprawdę poczekać i po prostu mam złe wspomnienia, bo wtedy było wiele przegranych, zanim nadeszły te dobre chwile i zawsze z tą piosenką. No my w Trójce dzisiaj dużo o wioślarstwie, ale przez chwilę posłuchamy trochę bokserskiej piosenki. Sportowa Trójka pod Księżycem, Agnieszka Kobuk-Zawojska dzisiaj naszym wieczornym, właściwie nocnym gościem. Medalistka olimpijska, myślę, że więcej medali nie będę wymieniał, bo by nam nie starczyło czasu, bo tego jest bardzo sporo. Ale chciałem cały czas wrócić do twoich początków, bo wiemy, że w tym gimnazjum na Afrykańskiej, do którego zaciągnęli cię trochę siłą, a potem już myślę, że z dużą świadomością już tam byłaś, też schodził twój mąż Maciek do tej szkoły i wasze początki nie były od razu takie, że zakochani. Nie. Po prostu przewijał się chłopak na korytarzu szkolnym, ale ja jestem starsza o 2 lata, no i nie oszukujmy się, no nie zwracałam dużej uwagi na niego. Na no mało mówię, lata, nie? Tak, zdecydowanie. Mógł głupoty w głowie jakieś, no on był urwisem typowym, teraz... Ale wzdychał, tak? Nie od razu. Właśnie nie. To w klubie sportowym bardziej się zaczęło, w tym MOS-ie, bo on też tam trenował i w sumie zaczęło się tak, że nasze grupy się spotykały na obozach i jeździliśmy razem na te obozy pierwsze i tam bardziej zaczęło się dziać, nie że w szkole, no przecież to by był obciach, gdyby starsza dziewczyna z małolatem, tak, prawda, się więc, spotykała. Więc no. Ty mówisz, że on był urwisem, a sama też chyba potrafiłaś byłaś, tak. dobrego kebaba zrobić w szkole swoim znajomym. Kebab to odwrócenie plecaka. Tak, nie tak. Widziałem. Byłam w... Tak, kebab to odwrócenie plecaka. Wyjmujesz wszystko z plecaka, odwracasz plecak na drugą stronę i zasuwasz wszystko w środku. I to była taka typowa... A skąd ty to, Mateusz, wiesz? Działalność Robiłem naszej klasy. Typowa działalność naszej klasy. No byłam w klasie sportowej, więc nie oszukujmy się, te dzieci sportowe mają więcej energii niż z matfizu troszkę, więc tak było. No ale myślę, że Maciek mógłby się lepszymi rzeczami pochwalić. Niż kebab? Tak. To myślę, że kiedyś trzeba zaprosić Maćka. On kebaba to lubił zjeść. No tak, ale co, już przestał jadać kebaby, jak patrzymy na niego? Tak, ale naprawdę to jest taka metamorfoza, że szok. No skoro jesteśmy przy jedzeniu, to ty zwracasz bardzo dużą uwagę na to, co jadasz? Ja generalnie kieruję się w życiu zasadą, że musi być balans zachowany. No i nie ukrywam, lubię zjeść coś słodkiego, ale też jestem świadomą osobą i wiem, że trzeba wiedzieć kiedy, gdzie i ile tego niezdrowego jedzenia zjeść. No i im bliżej startu, im bliżej tego sezonu, im bliżej przygotowań, to jem zdrowo, ale raz w tygodniu w ramach nagrody za ciężki tydzień czy trening, no nie ukrywam, pozwolę sobie. A jak możesz zgrzeszyć, to co wybierasz? No ja najbardziej lubię bezę. Bezę? Tak. No ale tak powiedziałbym, dosyć dyplomatycznie podeszłaś do sytuacji, bo na swojej stronie internetowej powiedziałaś tak mocno, że jesteś fit freakiem. To tak, mocniejsze uderzenie. Ale... Zależy dla kogo wywiad. Ale uważam, że nie można się dać zwariować i jem zdrowo, bo jem zdrowo, naprawdę, ale uważam, że fit freakiem. Ale fit to nie znaczy, że trzeba siebie, że tak powiem, tyrać umysłowo, bo uważam, że niepozwolenie sobie na nic dobrego to jest też duża walka psychiczna. Trzeba wiedzieć ile i kiedy i tyle. No ale wiemy, że sportowcy często mają ludzi, którzy pilnują ich diet i tak dalej. To u ciebie pewnie jest podobnie. No niestety nie. Od niedawna rozmawiałam z dietetyczką lekkoatletów. Podobno jest najlepsza. Z Ulą Somow? Dokładnie. I ona mi teraz doradza, bo ze względu, że mam słabe wyniki badań krwi po tylu latach, prawda? Nie mamy takiego dietetyka na każdych zgrupowaniach. Trzeba, że tak powiem, być świadomym zawodnikiem. No i to jest kwestia tego, jeden jest bardziej świadomy, drugi mniej i tyle. Jesteś w dobrych rękach, bo znam się dobrze z Ulą Somow i to rzeczywiście jest świetna dietetyczka, także wszystko będzie dobrze. I ona też ma taką zasadę, że balans, nie że wszystko od razu koniec i tak dalej, tylko step by step. A myślisz, że pozwoliłaby ci na tę twoją ukochaną, świeżo zmieloną, świeżo paloną oraz świeżo zrobioną kawę? Tak, bo ona też lubi z tego co wiem kawę, tylko poprosiła mnie, żebym nie piła ją do śniadania, tylko tak odczekała, bo jest gorsza wchłanialność żelaza, ale pozwoliła mi na kawę. Chciałbym was uspokoić. W ostatnim programie Kierunek Długowieczność pan profesor Postuła, który się specjalizuje w takiej dziedzinie medycyny longevity, czyli długowieczności, opowiedział, że kawa jest naprawdę bardzo zdrowa. 2-3 szklanki dziennie, oczywiście filtrowanej kawy, trzeba pić. Agnieszka, wracamy do początków twojej kariery. Mówisz, że na początku było dużo porażek, ale czy możesz dziś z perspektywy powiedzieć, że ta kariera rozwijała się planowo? Myślę, że tak. W ogóle to jest ciekawe, bo mój pierwszy trener, było wiele porażek i ja się denerwowałam. Denerwowałam się tym ergometrem, że wszyscy mają lepsze rezultaty, czasy ode mnie. I ja do niego mówię, zróbmy coś, ja chcę już być z przodu, ja chcę wygrywać i tu, a on powiedział, Aga, i ja żałuję, że nie wszyscy trenerzy teraz mają takie podejście. Aga, ty masz być dobra w seniorach, a nie teraz w juniorach. juniorach czy w juniorach młodszych. I tak naprawdę tak się stało, więc ja uważam, że to jest wielka mądrość trenera, bo wielu trenerów chce już teraz wynik i przez to dzieci, organizm dzieci jest mocno wyeksploatowany od samego początku. A że tak powiem, myślę, że trafiłam na dobrą osobę od początku. A pamiętasz swój pierwszy start? Było to jakieś, na pewno pierwszym, były jakieś zawody na Wiśle, ale nie pamiętam tego dokładnie, dlatego za pierwszy uznaję Mistrzostwa Polski Młodzików w 2004 roku i to jest mój trzeci najważniejszy medal w karierze, który tam zdobyłam, bo uważam to za początek. I to był Kalisz? Tak, pamiętam jak wielki stres tam był i po prostu Maciek się ze mnie śmieje, że to jest taki medal jak z Dekatlonu, a ja zawsze na spotkania z dziećmi biorę po prostu 3, olimpijski, z Mistrzostw Świata i ten. I on mówi, Aga, po co ty to bierzesz? Ja mówię, bo dla mnie to jest podobna wartość, po prostu, to jest początek. A to ja bym się spodziewał, że będzie też czwarty, który jest Mistrzostw Europy, a jednak nie. Ja biorę ten Świata i Europy trochę jako jedność, bo to były dwa Mazurki Dąbrowskiego w jednym roku i tak trochę to sumuję razem. Mówimy o roku 2018, prawda? Tak. To był w ogóle najlepszy rok waszej osady, bo wyście zostały uznane jako najlepsza osada na świecie, bez podziału na płeć, prawda? Tak, tak. Więc to było duże wyróżnienie, naprawdę. Mamy w domu taką półkę i tam są różne właśnie takie rzeczy. Ja chciałam tam istotne rzeczy z mojego i Maćka życia powstawiać i nie ma tam naszych wszystkich medali, bo tak naprawdę... Ja mówię, Maciek, no takie symbole. Jest tam właśnie statuetka Maćka za ten przebiegnięty ultramaraton i jest właśnie ten medal, bo uważam, że to było fajne takie, to była wisienka na torcie tego 2018. A nie przeszkadza ci, Agnieszka, to, że gdybyście zostały tą najlepszą osadą na świecie, na przykład w Wielkiej Brytanii, to byłybyście bohaterkami narodowymi, a w kraju to trochę przechodzi bez echa. To jest super prestiżowy sport na Wyspach, na przykład na Wyspach Brytyjskich. Tak, ale z jednej strony nie mogę się może źle trochę powiem, ale poniekąd nie mogę się denerwować na rzeczy, na które nie mam wpływu, a staram się pracować na to, żeby to wioślarstwo było doceniane. I jestem czasem sama, ale walczę o to. Mam nawet swoich podopiecznych amatorów i naprawdę walczę o to. Nawet dzisiaj rozmawiając z wami, to też ja bym chciała, żeby wioślarstwo było bardziej doceniane, żeby ludzie próbowali. Więc tak naprawdę wszystkich słuchaczy, którzy są z Warszawy, też zachęcam do tego, żeby się nie bali i do nas odezwali i poszli na wiosła, bo to jest coś innego i fajnego. Ale czy mimo wszystko odczułaś jakiś skok popularności po tym, co wydarzyło się w 2018? Byłaś w telewizji, pamiętam, to było związane oczywiście z plebiscytem przeglądu sportowego na najlepszego sportowca roku. Byłyście w tej chyba już ścisłej dziesiątce, więc no nie byłyście. Niestety, właśnie to. Ale mimo wszystko udało się gdzieś tam pokazać. Tak, ja uważam, że z roku na rok jest lepiej i myślę, że będzie lepiej, no bo też myślę, że żeby ta nasza dyscyplina była popularna, to tak naprawdę musi być ta podstawa, czyli ten sport amatorski. Muszą ludzie poznać właśnie to, sami amatorzy, no bo tak, lekkoatletyka jest bardziej popularna, ale ile biega, tak? A wiosłuje niewiele, więc ja z moim mężem walczę o to, żeby więcej ludzi, wiadomo, że my nie dorównamy nigdy piłce nożnej czy bieganiu, ale walczymy o to, żeby było więcej tych ludzi i wtedy ten nasz sport profesjonalny też będzie wyżej, bo ludzie zaczną się nim interesować. Ogólnie 2018 rok, w ogóle medal na pewno dał wiele dla wioślarstwa, ale trochę byłam rozczarowana tym, że nie weszliśmy do tej dziesiątki, bo myślałam, 2 złote medale wejdziemy, ale to mi pokazało, że po prostu wielka praca, myślę, wszystkich, czy Polskiego Związku, czy wszystkich sportowców, wioślarzy, bo nie możemy się bać po prostu mówić o tym, co się dzieje u nas. Bardzo nam się podoba twoje podejście, że do nikogo nie żywisz pretensji. Mało tego, ty potrafisz powiedzieć, że nie masz w ogóle żadnych zarzutów do tego, że na przykład piłkarze w Polsce zarabiają lepiej. Ale co ja mam powiedzieć? Ja nienawidzę, jak ktoś ma pretensje do tego, bo kiedyś rozmawiałam z takim kolegą i naprawdę no był bardzo z tego niezadowolony. A ja mówię, słuchaj, okej, ale oglądasz piłkę nożną? No oglądam. A ja mówię, to sam to napędzasz. A jeżeli mówisz, że my nie jesteśmy popularni, nie jesteśmy, nie, ludzie nas nie oglądają. A ja mówię, no okej, to oglądasz judo? No nie oglądam. A ja mówię, to czemu masz pretensje do innych, jak robisz sam to samo? Więc po prostu dbajmy o to, żeby nasza dyscyplina była popularna. Ja prowadzę swoje kanały, nie mam wiele fanów, ale liczę na to, że krok po kroczku coś się zmieni. No po tej audycji na pewno. Oby. I po prostu no każdego dnia staramy się coś robić dla tego sportu. A czym, powiedz, jest Akademia Zawojskich? To jest jakiś projekt, który dopiero wprowadzacie w życie? To miał być projekt, jakby nie był koronawirus i tu nie byłaby pandemia, więc trochę nam to plany pokrzyżowało, ale generalnie tak, chcielibyśmy z mężem przede wszystkim ludzi zachęcić do wiosłowania, dzieci zachęcić do wiosłowania. Mieliśmy w planie kilka eventów, na razie się to po prostu rozstrzygnie trochę internetowo i tyle, ale też, że tak powiem, ja jestem nadal czynnym zawodnikiem i mój mąż po jego ostatnim sukcesie na wioślarstwie morskim, myślę, że też będzie musiał do tego czynnego mocno sportu wrócić, więc no tak krok po kroku, ale chcemy coś mieć już. Czyli mimo wszystko cały czas trzeba ludziom niektórym tłumaczyć, że kajakarstwo to nie wioślarstwo i odwrotnie. Ale coraz rzadziej i ja jestem z tego powodu szczęśliwa. No to poprosimy Cię o kolejny wybór muzyczny. Teraz już Twój. Jak już mówiliśmy o Warszawie i o tym, że kocham to miasto, jak mówiliśmy, że z mężem lubię hip-hop, więc może cofnijmy się do takich korzeni i Wzgórze Ja Patrzy, ja mam to, co Ty. Dobrze powiedziałam? Ja mam Miasto Moje, w nim wiecie, o co mi chodzi. Tak, tak jest. Pokręciłam. Gramy. Po domach, wózek GLRZD, samochoda. W rozmowach o nas, przy telefonach. W ostatnich dniach, tylko w Kielcach. H do H, czy H, liryczny morderca. Marna dla miasta, które daje mu oddychać. Porównać lika do klimatów CK i jeszcze VLT o węku. Dzieciak, STHM i DT dobrze o tym wie, że Krzycha i Wzgórze to Warszawa i Kielce. Mam tak samo jak ty, miasto swoje, a w nim prawdziwy zajebisty rym, jest dla mnie miastem niezły. Wartości widać w nim, dla mnie wszystkim. Dla was WW, a dla nas Kielce czymś bliskim. Nie opowiem ci o wszystkim, każdy ma korzenie i na mieście odciski. Mam tak samo jak ty, miasto moje, a tam ludzi swych. Sprawy swoje, swój projekt stoję. Mało kolorowe sny, 3H, WYP3. Sobie to ma na osiedlu wyluzowane. Zawsze raz ta szary dzień, szare mury. To dwa miasta, bo ja mam swoje miasto jak ty. A tam ludzi i dym, trzyma się z tym. Wiem kto jest kim, co jest czym. Wiem kto jest gdzie, czym trzymać się. Z kim być, a z kim nie. Nie boję się, zawsze robię tylko to co chcę. Warszawski też, WZG, URZT. Dawaj Mario ludzi. Mam tak samo jak ty. Ja mam to miasto moje, a w nim swoje sprawy. Mam tak samo jak ty. Ja mam to miasto moje, a w nim swoich ludzi. Zwykły mego miasta przed 15. Słońce w zenicie na ulicy o dość ciasno. Może pójdę tu, może pójdę tam. Nieistotne, chcę kupić kielecki gram. Po godzinie spotykam znajomych gotowców. Propozycja zjarać parę blanto gotowców. Na pewno będzie jazda i miła faza. Jestem wariatem, kręci mnie ostra trawa. 7 buchów znikąd i jestem w parku. Osiadam na ławce, sytuacja się wyjaśni. Pojawiają się kumple i gorka i wykryty. Brejdi to rozmów są naszych tematyki. Wieczorem w Janku albo u Wojtyny. 45 obrotów na 1200 wrzuć winy. Moje miasto, a w nim jestem zajęty tym, by sobą być. Miasto moje, prosto miasto twoje. I tu świeci słońce i tu jest wspólny projekt. Podwórko przyciąga i nic się już nie zmienia. WYP cicha, nie do przewidzenia. Duma, że nie jak wienia. Masz coś do powiedzenia, to weź to powiedz. Jak nie, milcz jak na milczeniu owiec. Nie wiesz o co chodzi, to weź się. Co powiesz na to? Ja kocham to co robię. Nie myślę o złych rzeczach, czasem marzę sobie. Warszawski jest na dworze. Inaczej być nie może. Pałac kultury i centralny dworzec. Proszę cię, zostaw mnie w spokoju jak możesz. Możesz. A mogę. W całym kraju wręcz ciągła walka o byt. Pochłania wiadomości bez radości. Znam dobrze tą historię tak samo jak ty. CK Kielce, miasto moje, a w nim moi ludzie. Moje miejsca i muzyka. Południowo-wschodni styl i liryka. Hip hip-hop w głośnikach. Życie i praca, chociaż często stąd wyjeżdżam, zawsze powracam. Nie pytaj nigdy dlaczego, bo jestem gościem z Kielc, ulicy Wojska Polskiego. To jest moje miasto, dlatego je cenię. Tu się urodziłem, takie mam pochodzenie. To jest moja ulica i nie jestem sam. Fakt, bardzo wielu ludzi znam. Pozdrawiam Ceka. Życie płynie jak rzeka. Wszyscy narzekają, ja nie uciekam, zostaję. Mam tu układ niezawodny, rodzina wzgórza, agro, styl południowo-wschodni. Tak samo jak ty, ja mam go, miasto moje, a w nim swoich ludzi. Wracamy do rozmowy z Agnieszką Kobus-Zawojską. Mówiliśmy o tym 2018 roku, roku pełnym sukcesów, no ale powiedziałaś też o medalu olimpijskim, który został wywalczony 2 lata wcześniej. Jak pamiętasz ten start w Rio? Jak go zapamiętałaś? Bardzo dobrze, bo uważam, że to jest coś, o czym każdy sportowiec marzy. I nawet jak ktoś ma kilkanaście medalu z Mistrzostw Świata, to nie przekona mnie, że to jest tak samo warty niż ten jeden. I dla mnie to było duże wyróżnienie, ale nie ukrywam, że to jest duża motywacja dla mnie, bo ja po kilku miesiącach oglądając ten wyścig zdałam sobie sprawę, że mogło być lepiej, choć uważam, że na tamten czas brąz był dla nas po prostu pisany, nie wyżej. Po prostu byliśmy na to przygotowane. Bo wy bardzo długo prowadziłyście w tym finale. Tam te Holenderki i Niemki ostatecznie jakoś pod koniec sam. No was, niestety, was doszły. Znaczy stety i niestety, choć ja uważam, że taka poniekąd była nasza taktyka i strasznie mi było przykro, jak czytałam w internecie, że ale one są głupie, że za mocno zaczęły, bo tak to by wygrały. Chciałam tylko ludziom... Wiesz, kto tak mówi? Ten, kto nie ma medalu. Możliwe, ale chciałam tylko ludziom wytłumaczyć, że taktyka jest dostosowana pod zawodnika. My byłyśmy wtedy, teraz mamy inną osadę i trochę inaczej rozgrywamy biegi. Byłyśmy wtedy osadą bez finiszu, więc nie mogłyśmy sobie pozwolić, żeby z kimś płynąć równo, bo mogłoby się skończyć wtedy bez medalu. Jak się zmieniła osada ta z 2016 do tej, w której pływasz dziś? Zostałam ja i Maria i doszły dwie młodsze koleżanki, wtedy mistrzynie świata młodzieżowe. Maria, czyli Maria wówczas Springwald, tak? A teraz Sajdak. Okej. Okay. I doszła Marta Wieliczko, tak? I Katarzyna Zilman. No dobra, to chyba ten moment, Mateusz, żeby Agnieszka trochę poopowiadała o swoich koleżankach z osady. Tak, bo ostatnio w sportowej trójce pod Księżycem była Luiza Złotkowska, która też słynie z tego, że występuje w drużynie. I ona powiedziała, czy znasz 4 kobiety, które nigdy, ale to nigdy by się nie pokłóciły? To jak to jest w czwórce podwójnej? Pewnie nie, ale ja chciałam powiedzieć, że ja też myślę, że nie znam 4 mężczyzn z jednej drużyny, którzy by się nie pokłócili. I jak patrzę na wszystko to szczerze, mam wrażenie, że my kobiety 4 mamy troszkę zdrowszą atmosferę niż w grupach męskich. I może to się komuś nie spodobać, na pewno wręcz się nie spodoba, ale ja tak uważam, bo my wbrew pozorom jak się pokłócimy, to wiadomo, jest wtedy chwila ciszy, któraś ma focha i tak dalej, ale te kilka dni sobie dajemy i później są lepsze treningi, bo sobie wbrew pozorom wyjaśnimy wszystko. Ja jestem dumna z tego, że mam zgraną ekipę razem z trenerem. Atmosfera to nie jest jedyny klucz do sukcesu, ale jest po prostu przyjemniej znieść ciężkie treningi. No dobrze, ale to w takim razie ekipa z Rio była bardziej zgrana, czy ekipa docelowa na Tokio? Myślę, że ekipa docelowa na Tokio, ale, że tak powiem, ekipa na Rio zrobiła super ekstra pracę, jeżeli chodzi o to zgranie i każda miała ten sam cel i dzięki temu stałyśmy się drużyną, a nie czterema jednostkami i myślę, że zrobiła super robotę ekipa z Rio, ale bardziej zgrana jest ta na Tokio. Jesteście ze sobą prawie 300 dni w roku. Wyczytałem, że żeby było zdrowiej, to zmieniacie skład osobowy w pokojach na przykład, prawda? Tak, no trzeba czasem się wymiksować, bo jak się jest z kimś ciągle, no chyba, że ze swoim mężem, to mogę być to po prostu, no pewnie czasem się ma kogoś dość i tyle. I my to jesteśmy tego świadome, nie obrażamy się, jak jedna powie, słuchaj, teraz bym chciała zamieszkać z kimś innym. No dobrze, Agnieszka, ale uciekasz trochę od odpowiedzi i chciałbym, żebyś scharakteryzowała z dziewczyny, z której pływasz. Jaka jest Maria? Jakby się opisała? Maria jest kochana. Maria z Krakowa, tak? Tak, i naprawdę, no jej bardzo dużo zawdzięczam, bo tak naprawdę wszystkie sukcesy takie poważniejsze to mam z nią. Wychodzi na to, że niezłym duetem jesteśmy, ale jesteśmy totalnie inne. Nawet jak mieszkałyśmy razem w pokojach, to tak było, że ja jestem taka, że ciągle muszę coś robić, sama siebie nakręcam i mówię do niej, Maria, po co ty grasz w gry na telefonie, to jest bez sensu, to nie jest produktywne, nawet jak poczytasz, to coś ci zostanie. A on mówi, Boże, no chcę sobie pograć, mi to relaksuje, chcę grać, a mówię, bez sensu. I miałam na jednym obozie taki gorszy czas, naprawdę gorszy i Maria do mnie mówi... Zaczęłaś grać w węża. Aga, ściągnij sobie gry na telefon. A ja tak się zastanawiałam, mówię, no dobra, nie? I później poszłam do niej i mówię, Maria, ja ci dziękuję, mówię, bo ja zrozumiałam, że to nie jest bez sensu, tylko sens jest taki właśnie, żeby się zrelaksować i odpocząć, a ja tego nie umiałam. Więc ja jej bardzo dużo zawdzięczam, bo nawet jak nie tylko chodzi o sukcesy, o treningi, to ona mnie tak psychicznie dobrze na mnie działa. No i też już nie Springwald, a Sajdak. Tak. Więc to też zastanawiam się, wyobrażam sobie, czy to w jakimś sensie was zbliżyło, czy przez to, że każda ma swojego już takiego porządnego mężczyznę, to już trzeba było... Myślę, że... No my jesteśmy inne, ale myślę, że jesteśmy blisko, bo nawet jak nie jesteśmy na zgrupowaniu, to jak coś się dzieje, zawsze tam napiszemy do siebie. Wiadomo, nie codziennie, ale nawet wczoraj ja się pytałam, co u niej, więc myślę, że fajnie, bo jednak sport buduje te znajomości na lata. No to Marię ma... Mamy już tutaj opisaną. Tak, pytanie, czy pytamy o dziewczyny z Rio, czy docelowego Tokio? Może chyba Tokio, myślę o Tokio, Tokio. Więc Marta Wieliczko. Marta Wieliczko. Tak. Marta jest bardzo dobrą osobą, naprawdę. Jeżeli pierwsze, co ma powiedzieć, to ona jest, zawsze pomoże. Uważam, że jest taka bardzo, bardzo po prostu dobra, spokojna i jest po prostu mega mocną zawodniczką. I no co, bardzo wysoka, prawda? Tak, i super z Martą mam to, że my się rozumiemy bardzo na treningu, że zazwyczaj w tym roku się zmieniłyśmy, bo miałyśmy inny skład na Mistrzostwa Europy i Marii nie było, ale my zawsze jesteśmy obok siebie w łódce i się super czujemy. Nawet Marta się śmieje, że jak ja czasem nic nie powiem, a jej tam mocniej pociągnę, ona od razu reaguje i ja widzę tą reakcję i mi dzięki temu jest łatwiej też i ja naprawdę się cieszę, że my się właśnie w tej łódce z nią tak super rozumiemy i myślę, że dziewczyny dzięki temu też mają łatwiej, bo czują nas od razu, że to nie jest tak, że jedna sobie zacznie, a trzy kolejne muszą czekać na hasło. My po prostu się czujemy w tym sporcie. No dobrze, no to teraz jeszcze została nam Katarzyna Zilman czy Zilman? Jak... Zilman. Zilman. Zilman. I mam wrażenie, że tutaj będzie kilka ciekawych opowieści. No, z nią jest ciekawie, ale nawet nie wiem, co teraz powiedzieć, tak? Ale... Może Mateusz podpowie. Ja tutaj tylko mam imię i nazwisko, więc ja czekam na historię. Ale no fajnie się z nią mieszka przed zawodami na pewno, bo Maria potrzebuje takiego spokoju, a z Kasią mamy tak, że możemy sobie puścić jakąś muzykę i szaleć, tylko że ona trochę innej muzyki niż ja słucham, ale więc tak muszę się czasem dostosować, ale no ona jest taka szalona po prostu i ja też i dlatego dzięki temu mamy takie, jak my się śmiejemy zawsze, only positive vibes. Jak myślisz, co twoje trzy koleżanki myślą o tobie? O Jezu, to myślę, że trzeba je tu zaprosić, ale myślę, że też myślą, że jestem właśnie taka trochę szalona, ale myślę, że mają do mnie zaufanie po prostu duże w ty tym, co robię. Ty jesteś najstarsza w osadzie? Tak. Tak? Tak. Czyli ty jesteś takim kapitanem nieformalnym? Nie, bez przesady, nie. Że kapitanem, bo myślę, że każda co nieco dokłada i po prostu daleko nam od jakiegoś tam kapitana. Bardziej bym powiedziała, że kapitanem jest nasz trener. Tego statku kapitanem jest trener. Dla tych twoich trzech koleżanek z czwórki podwójnej, czy masz jakiś utwór, który lubicie spośród swojej listy mogłabyś im zadedykować? Ja teraz zmienię może z tej listy, nie skorzystam i powiem We Are The Champion. I paid my dues time after time. I've done my sentence but committed no crime. And bad mistakes I've made a few. taken my bows and my curtain calls. You brought me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all, but it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge before the whole human race, and I ain't gonna lose. Agnieszka Kobus-Zawojska jest gościem sportowej Trójki pod Księżycem. Agnieszka Kobus-Zawojska, która jak miała 9 lat powiedziała, że wioślarstwo jest głupie i nie będzie tego robić, a potem przyszły wszystkie sukcesy, więc myślę, że nie warto się zniechęcać. I tak chyba faktycznie jest. Jeśli jest trudny sport, to dać sobie szansę. Zdecydowanie mnie ten sport nauczył cierpliwości, choć nadal nad nią pracuję, bo Maciek się śmieje, że jak coś się dzieje, to ja już od razu piszemy, robimy coś tam, a on mówi, poczekaj, no nie teraz, a ja wszystko na już bym chciała robić. I nadal mnie uczy tej cierpliwości, ale uważam, że to jest główna cecha, którą wypracowałam. No i dzięki temu mojemu trenerowi, który właśnie powiedział, że nie wszystko od razu, spokojnie. Myślę, że też z tego, co opowiadasz, wioślarstwo uczy bardzo pokory. Myślę, że ta pokora przyszła gdzieś na Mistrzostwach Europy ostatnich w Poznaniu, gdzie ten skład nie był taki, jaki miał być. Była rezerwowa zawodniczka w drużynie i ostatecznie brązowy medal wywalczony w Poznaniu. Niby sukces, prawda? Tak, jasne, oczywiście, że sukces. Ale z drugiej strony pewnie gdzieś tam was to zabolało. Ja uważam, że Mistrzostwa Europy w Poznaniu były jednym z lepszych takich wyjazdów startowych, bo była super atmosfera i te starty przynosiły nam radość. I naprawdę, mimo że to brązowy medal, ja jestem super z tego dumna, bo my byłyśmy zadowolone z tego, co robimy i my szłyśmy na ten start z taką pozytywną atmosferą. I nawet mój trener do mnie powiedział, że ostatnio ktoś mnie się pytał, jak to jest, że one robią tyle szumu, tyle wokół siebie krzyczą, tyle hałasu i odbijają od pomostu i nagle jest pyk i po prostu skupione na robocie. Ja się cieszę właśnie, że my jesteśmy wtedy, kiedy trzeba, jesteśmy skupione na robocie, a kiedy nie, to właśnie krzyczymy, szalejemy i mamy z tego radość. Ale tak, to był brązowy medal, ale to był troszkę inny skład. Pływałyśmy tak 1,5 tygodnia i dla mnie to jest sukces, bo jednak trzeba się opływać w tej osadzie, żeby było dobrze. Ale tak, wioślarstwo uczy pokory, bo nawet jak wygrywasz, to nie możesz uważać, że to będzie trwało wiecznie. Zawodnicy, inni przeciwnicy wciąż chcą się z tobą ścigać i chcą z tobą wygrać. I myślę, że co roku miałyśmy taki start, który uczył nas pokory, bo nawet jak byłyśmy mistrzyniami świata, to w 2019 wystartowałyśmy pierwszy start i dopłynęłyśmy 4. na Mistrzostwach Europy. Tylko że my wyciągnęłyśmy wnioski i później byliśmy drugie na Mistrzostwach Świata, więc nigdy nie można spocząć na laurach. To jakbyś miała wybrać takie 3 osady zagraniczne, które są waszymi takimi największymi rywalkami. Ja wiem, że to się wszystko tasuje, sama powiedziałaś, że wasz skład też się zmienia. A jak to wygląda w Europie, na świecie? No to zdecydowanie Holandia, Niemki i Chinki, tak, bo tak naprawdę, no, jak widać od tego czasu Rio, olimpijskiego czasu, gdzie były Niemki, Holenderki i Polki, to niewiele się zmieniło. Się tasują składy, ale te nacje nadal są z przodu, no i doszły Chinki, które są bardzo mocne. Wiesz co, teraz tak, przepraszam, że, ale zobaczyłem tatuaż. Też zobaczyłem, też chciałem o to spytać. To proszę bardzo. To, słuchaj, ale zanim zapytam o tatuaż, to jeszcze skoro jesteśmy przy Niemkach, to ten wątek wyciągniemy. Niemki są prowadzone przez waszego byłego trenera, który was poprowadził do właśnie medalu na Igrzyskach w Rio. Tak, i właśnie na spotkaniu po Rio podszedł do nas właśnie i powiedział, że no zmienia, idzie do Niemek. No na początku dla mnie to był taki duży cios, no ale jak to? Przecież cała kariera moja była z nim. O kim mówimy? O Marcinie Witkowskim. Mhm. Cała kariera z nim, każdy sukces z nim, mówię, czy jak dam to? Radę dalej, czy w ogóle jak to się stanie? Zdrada. Tak. Tak, dla mnie to, ja tak wtedy trochę poczułam, a choć z perspektywy czasu, no każdy chce dla siebie też jak najlepiej i pewnie widział jakąś szansę rozwoju, myślę, więc tutaj, no ale jak widać, z obecnym trenerem dobrze się dogadujemy, więc jest jak jest. No i wracamy do tego tatuażu. Wracamy. Agnieszka jest dzisiaj w studiu Trójki w różowym swetrze, czyli takim idealnym, pasującym do barw naszej rozgłośni, ale na szczęście podwinęła rękawy i zobaczyliśmy, że na lewej ręce jest tatuaż koła olimpijskie, tak? Tak, można powiedzieć, że to takie trochę oklepane, ale moje są tak jakby niedokończone, a dla mnie... No to się jeszcze gdzieś ma dokończyć. No właśnie, ale nie, no tak mam kilka tatuaży, które coś tam symbolizują, no i to był, no nie ma co ukrywać, no to było spełnienie dla mnie marzeń, bo to jest olimpijski krążek i po prostu podjęłam taką decyzję. A jakie masz jeszcze inne tatuaże? Zdradzisz? Zdradzę, mam ocyrenkę warszawską na żebrach. Jako warszawianka? Tak, mam na tricepsie i mój mąż na bicepsie ma odwzorowanie zdjęcia, kiedy tak mamy ręce do góry i po przysiędze. I, małżeńskiej. Tak. I kulę ziemską na karku, bo uwielbiam podróżować i to by tyle. No to już, złapiemy się za wątek podróży. Rozumiem, że podróżujecie razem z mężem. Wyczytaliśmy, że byłaś z plecakiem w Wietnamie, w Meksyku. Co jeszcze przed wami? Mieliśmy w tym roku, właśnie ja chciałam do Kolumbii pojechać i obiecane miałam, że zobaczymy choinkę nowojorską w grudniu, bo to było jakieś takie moje marzenie i zawsze było moim marzeniem jogging w Central Parku. Byliśmy w Nowym Jorku, marzeniem miałam, że posłuchać na Empire State, wysłuchać piosenkę Alicia Keys i Jay-Z i to zrobiłam, a nie było tego joggingu, więc ja mówię do Maćka, no musimy wrócić, bo ja muszę po prostu się przebiec w tym Central Parku i chcę zobaczyć tą choinkę. Mieliśmy pojechać w grudniu, no w tym grudniu nie pojedziemy. Mam nadzieję, że za rok pojedziemy. To ja może dorzucę trochę prywaty. Ja w zeszłym roku w grudniu byłem na Phukok i ja wiem, że dla ciebie to też jest wyjątkowe miejsce. To jest wyspa w Wietnamie, byłem, tak. To jest kapitalne miejsce, polecam wszystkim, jak już pandemia się szczęśliwie skończy, żeby tam odwiedził to miejsce. Ja się tam po prostu świetnie bawiłem na wakacjach, ale ja wiem, też. Wiem, że twoje wspomnienia są chyba trochę mocniejsze. Tak, no Maciek się oświadczył mi na tej wyspie i to była taka śmieszna historia, bo cały dzień zwiedzaliśmy wyspę i już wracaliśmy do domu. Plaże Rozgwiazd polecam, kapitalne miejsce. Może przez przypadek to była i Rozgwiazd, nie? Może i tak. Nie no, śmieję się, ale i on szukał wciąż jakiej plaży, ja mówię, bo to była, miała być nasze ostatnie pożegnanie z morzem, że tak to ujmę. I mówi, i ciągle mu coś nie pasowało. Ja mówię, Boże, no już dałbyś spokój, no tu jest okej. Okay. Już po prostu miałam dosyć. No i dobra, znalazł tą plażę, ja poszłam się kąpać do tego morza, on coś tam oczywiście robił, a okazało się, że do spodenek kąpielowych wiązał ten pierścionek po prostu. Ja już mówię, no chodź, ile można, on tam dalej coś tam wariuje przy tym skuterze. No i poszedł do tej wody i on zawsze nurkuje w tych swoich okularach i tej rurce, ale nie miał tym razem, a ja jakoś nie założyłam i wychyla się i mówi, ty Aga, chodź, zobacz, co mam. A ja taka, no głupia się przyznać, ale głupia blondynka, podpływam do niego i mówię, serio? Znalazłeś? On tak się patrzy na mnie i tak sobie pewnie pomyślał, serio Aga, serio? A ja po chwili mówię, oho, to jednak nie znalazł, bo zostrzaiłam się, że nie ma tych okularków, więc nie dałby rady, bo słona woda. No i tak to się zaczęło. No śmieje się ze mnie do tej pory, że ja tak nie powiedziałam, no ale myślę, że po prostu to wiedział. No ale uważasz, że to było romantyczne, czy nie do końca? Uważam, że to było w naszym stylu. No dobrze, to co? Może znów coś wybierzesz ze swojej listy muzycznej? Dobrze, czyli jak tam było tak o Warszawie, ale bardziej hip-hopowo, to teraz w polskim klimacie Lady Punk, Stacja Warszawa. Czyli nie tylko hip-hop? Nie. W moich snach wciąż Warszawa, pełna ulic, placów, drzew, rzadko częściej to drwiący śmiech, twarze w metrze są obce, bo i po co się znać, bo kosztuje zbyt drogo, lepiej jechać i spać. Wszystko byłoby inne, gdybyś tu była, ja wiem, nie tak trudne i dziwne. Noce są zawsze długie. zdania, ciągły szum, mało kto to zrozumie, dokąd gra zmieszany tłum. Wszystko byłoby inne, gdybyś tu była, ja wiem. Nie tak trudne i dziwne, gdybyś tu była, ja wiem. Wracamy do rozmowy z Agnieszką Kobus-Zawojską i pewnie Państwa zdziwimy, bo gdybyś, Agnieszka, mogła się zdecydować, to wolałabyś spędzić czas w Portugalii czy w Wałczu? W Wałczu. Dlaczego? Bo nienawidzę. Ale teraz wiedziałem. Czy w ogóle? W ogóle. Może jak z mężem na wakacje gdzieś tam pojeździć, czy nawet z, nie wiem, z rodziną, ze znajomymi, to w Portugalii, ale nienawidzę zgrupowań w Portugalii. Nienawidzę. Po prostu. Uwielbiam Wałcz, bo mogę czasem pobyć sama i może uwielbiam to za duże słowo, bo są fajniejsze miejsca, ale jak mam to porównywać, to w ogóle, to jest dla mnie porównanie jasne. Wałcz i tyle. A dlaczego tak źle kojarzy ci się Portugalia? Bo jesteśmy po prostu na takim wygnaniu. Nie można przejść się do sklepu, nie można odpocząć od tego towaru.